Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, geçen hafta biliyorsunuz Allah'a hamd ettik. Enfal suresine gelmiştik hatırlarsanız. Enfal suresinin ilk 3 ayetiyle ilgilenmiştik. Enfal'in ne olduğunu anlatmıştık. Ve o arada Allah-u Teala müminlerin, inanan insanların, Müslümanların vasıflarını sayıyor idik. Demişti ki Allah anıldığı zaman kalpleri yayık gibi vurur. Onun ayetleri okunduğu zaman onların imanı artar ve onlar Rablerine tevekkül ederler, dayanır, güvenip dayanırlar demişti vasıflarını sayarken. Ardından namazlarını kılarlar ve mimma razaknahum yunfikun da kaldık. Yani bu ayeti yarıda bırakmış olduk. Namazı anlatmıştık efendim. Ardından ve mimma razaknahum yunfikun da kalmıştık. Benim onlara verdiğim rızıktan onlar infak ederler dedi. Bunun anlamı Müslüman adam kendi namazını kılacak, bu ferdi bir ibadettir. Kendisine ait bir ibadettir. Allah'la kendisi arasındaki bir kulluk görevidir. Ama ve mimma razaknahum yunfikun da benim verdiğim maldan infak ederler ise kamuya, kamu ile alakalı bir ibadettir. Yani mali, malla yapılan ve fakire, toplumun eksiklerine, insanların ihtiyaç sahibi olanlarına yardımda bulunmak onların vasıflarıdır, o müminlerin. Yani o bilir ki Rabbim bana bu rızkı verdi, ben de bu rızıktan ihtiyaç sahibi olanlara vereceğim. Bu ihtiyaç içinde olmak infakta, mesela cami yapıyoruz, sağlık ocağı yapıyoruz, ferdi manada kişilere, fakirlere yardım ediyoruz. İşte bu müminin bir vasfıdır. Mümin hayır yapar. Onun için İnfak kelimesini hatırlarsanız uzun uzadıya anlatmıştık burada ama kısaca söyleyeyim. Aslında bu nefaka kelimesinden gelir. Tünel anlamına gelir nefaka. İnfak ettiğin kişi, yardımda bulunduğun kişiyle senin gönlün arasına bir tünel, bir sevgi tüneli, bir muhabbet tüneli açılıyor. Onun için bunun adına infak denmiş. Aslında harcamak manasına da geliyor. Yani infak. Aslında münafık da bu kelimeden geliyor. Yani içinde tüneller var adam. 80 türlü oynuyor. İçi tünelleşmiş adama münafık denir. Hepsi bu tünel kelimesinden geliyor. Efendim, dolayısıyla infak eden adam, infak ettiği, yardımda bulunduğu insanla kendisi arasında bir sevgi tüneli oluşturuyor. Allah'la kendi arasında da bir sevgi tüneli oluşturuyor. Çünkü Allah'ın o fakir kuluna yardım edince Allah-u Teala diyor ki sen bana borç para vermiş oldun. Bu dehşet bir olay. Allah-u Teala diyor ki Kur'an'da, şöyle bir saysam nasıl bulabilirim? 1. Bakara suresinde var. 2. Tegabun suresinde var. Efendim. 3. Hadid suresinde 2 tane var. Efendim, Müzzemmil suresinin sonunda var. Yani 5 tane yerde geçiyor. Şu anda hatırıma geldi. Tahmin ediyorum doğru söyledim rakamı. 5 yerde bunu sorar. Kim bana borç para verecekler Allah? Men zellezî yugrulullaha karlan hasena. Aman ya. Allah borç para istiyor kulundan. Benim sana verdiğim maldan bana borç ver diyor. Ben verdim onu sana, şimdi dön bana borç ver. E ya Rabbi, niye istiyorsun bu borcu bizden? Kuluma yardım et, bana borç para vermiş olursun. Aa! Ben de sana onu kat kat ödeyeceğim. Onun sevabını veya maddi imkanını kat kat ödeyeceğim. Bunlar ayet. 5 tane yerde geçiyor Kur'an'da. O kadar önemli ki Allah kulundan borç para istiyor. Bu fakirime bak diyor. Sen bana borç para vermiş oldun. Böyle bir şey, böyle bir din var mı? Böyle bir din var mı? İşte bu ayet-i kerimeden müminin diğer bir özelliğini sayarken bu kullarım diyor, benim mümin kullarım, bana inanan, gönlü beni anıldığı zaman gönlü yayık gibi vuran, ayetlerim okunduğu zaman imanı artan, bana güvenip dayanan bu kulum aynı zamanda hayır yapar, infak eder, karşılıksız yardımda bulunur diyor. E kimdir bunlar? Allah-u Teala'ya sorsak hemen cevabını veriyor. Ulaike humul mu'minun hakka. Onlar gerçek mümindir bunlar. Hak, gerçek. İşte gerçek mümin bunlar. Arıyor musunuz gerçek mümin kim olduğunu? Aha bunlardır diyor. Yalnız burada yukarıdan itibaren bir alırsak, sayalım şimdi. Bu gerçek mümin olan adamın, müminlerin vasıflarını bir daha sayalım. Ta birinci ayetini alalım. 1. Allah'a saygı duyan, aralarında barış yapan, Allah'a ve peygamberine itaat eden, Allah anıldığı zaman kalbi yayık gibi vuran, ayetleri anıldığı zaman imanları artan ve Allah'a güvenip dayanan, namazını kılan ve Allah'ın verdiği rızıktan infak edemem. İşte bu vasıflar bunlar. Muhteşem bir proje çiziyor buraya. Gerçek müminin kimliğini, şahsiyetini, projesini veriyor. Bu davranışlarla, bu imanla ancak kazanabilirsin gerçek müminlik vasfını diyor. Şimdi biz sorsak, ya Rabbi, gerçek mümin kim? Bize diyecek ya, işte Enfal suresinin başını anlattım ya bunu, ey kulum, git Enfal suresini oku, 1, 2, 3, 4. ayetleri oku, sana söyleyecek gerçek müminin kim olduğunu. Aman. Lehum derecatun inde rabbihim. Peki ya Rabbi, bu gerçek müminlerin yani getirisi ne? Gerçek mümin oldu ama getirisi nedir bunun diye sorsak, onu da cevaplandırıyor. Lehum onlar için vardır. Derecatun dereceler vardır. Dereceler. İnde Rabbihim. Rableri katında, Allahları katında. Ve mevfuratun bir af vardır. Ve rizkun kerim. Ve onlara şerefli, bol bol bir rızık vereceğim. İşte onların getirisi bu. Benim katımda dereceleri vardır onların. Ve onların o ufak günahlarını affedeceğim diyor Allah-u Teala. Ola ki bu gerçek mümin hata da yapabilir yani. Olabilir diyor Allah-u Teala. Bu kuldur, insandır, hata yapar. Ben onları siliyorum. Bitti. Ve onlara özel bir rızık vereceğim. Kerim, bol bol demektir, şerefli demektir. Efendim, onlara ayrıca bu dünya ve ahirette böyle rızık vereceğim diyor. Ödülünü böyle koyuyor Allah-u Teala. Şimdi değerli kardeşlerim, burada bir analiz daha yapmam lazım. Bir açıklama daha yapmam lazım. Çünkü bu Kur'an muhteşem bir kitap. İmanı Allah kendi katında dereceler kazanmaya yeterli görmüyor. Bunu bir anlatabilsek, yani bu süreye geldiğim zaman bunu bir anlatabilsek, amele dönüşmesi lazım. Amele. Yani eyleme, davranışa, amel, faydalı işe dönüşmesi lazım o imanın. gerçek iman ettiğini bana nasıl ispat edeceksin kardeşim? Ben senin gönlünden gelmiyorum. Kaç metre iman ettin, kaç kilogram imanın var? Ben nereden bileceğim? Eyleminle Allah diyor. Burada bak, amel, hep amel. Hep amel diyor. Bir defa bana saygı duyacaksın. Aranızda tartışma varsa, barış yapıyorsanız, amel, bak amel. Bana ve peygamberime itaat ediyor musun? Ulan amel. Namazını kılıyor musun? İnfak ediyor musun? Hep amel. Tamam. İman olmazsa olmazdır. Ama o imanı Allah'a götüren ameldir diyor Fatır suresinde. Yani orada bir anlatıyor ki, şöyle anlatayım size. Onu Fatır suresinin 10. ayetinde. İman tavuk gibidir. Tavuk uçuyor, uçamıyor. Uçamıyor yani. Tavuk. Bir tehlikeli gördüğü zaman da kanatlarını vurur vurur böyle yerden kesilir filan, ama böyle ya uçamaz. Kuş gibi uçamaz. İman böyledir diyor. Onu amel uçurur diyor, bana getirir diyor. Allah söylüyor bunu. Amel, amel. Ben iman ettim mi? Ne bileyim senin iman ettiğini? Eyleminle göster. Gerçek. İşte burada Allah-u Teala imanını amele dönüştüren, eyleme dönüştüren kişinin Allah katında dereceler aldığını söylüyor. Bakın, çeşitli ayetlerde bu Allah katında derecelenmeyi anlatır. Yüce Allah muhtelif ayetlerinde anlatır. İman der, amel der, ilim der. Bak, ilimi de katar oraya. İlim de beynin eylemidir. Gönlün eylemidir. O da onun ürünüdür, ürünü. Ürün vereceksin, ürün diyor Allah. Ürün. Ben ürün istiyorum. Ben baksana nasıl ürün veriyorum, görüyor musun tabiatta? Bütün meyvelerimi hazırlıyorum sana, ürün veriyorum. Ürün. Tanrılığımı ben ürünümle, eserimle ispat ediyorum. Sen de kulluğunu ispat et bakayım ürününle. Muhteşem bir şey bu yani. Muhtelif ayetlerde söyler Allah-u Teala. Bak şimdi açtı buraya. Hadid suresinde var. Efendim Ahkaf suresinde var. Yani bu Taha suresinde var. Yani bu ayetler, bu derecelenme ayetleri Allah katında derece alıyor. Öyle herkes aynı dereceyi kazanamıyor. Herkes aynı tarzda ibadet yapamıyor. Ne olsun? Onun için derece farklı diyor. Yüce Allah. Demek ki bu ayetleri burada bitiriyoruz. Allah-u Teala başka bir konuya geçiyor şimdi. İslam tarihinin ilk savaşını, Bedir Savaşı'nı ele alacak. Böyle bir sayfa böyle gidiyor. Efendim, böyle yürüyecek. Bu hemen hemen bu Enfal Suresi bu Bedir Savaşı ile ilgili hükümler koyar, oradan çıkarımlar yapar, bazı ayetler araya koyar, o ayetler anlatırken bazı prensipler koyar Allah. İşte bu Enfal suresi böyle geçecek. Tahmin ediyorum bizim 3-4 ayımızı alacak bu sure. Ama şimdi bu girişi yaptıktan sonra Allah-u Teala hemen Bedir Savaşı'na giriyor. İşte o Bedir Savaşı'ndaki iman, amel konusu, tartışma konusu, peygambere karşı ganimetleri alma olayındaki tartışma olaylarını ele aldı. Bir giriş yaptı oraya ve onun ardından şimdi Bedir Savaşı'nı bize anlatacak. Muhteşem bir analiz yapacak. Analiz kelimesini anlıyor musunuz? Muhteşem bir açıklama yani. Bir izahat yapacak, detaylara girecek. Biz de bununla ilgili başka surelerde ayetler var. Oralara gideceğiz filan filan. Böyle beraberce bu işi yoğuracağız. Şimdi oraya gidiyoruz. Yücadilûneke, seninle mücadele veriyorlar. Kim? Sahabe. Peygamber. Fil hakkı. Hak konusunda, gerçek konusunda seninle mücadele veriyorlar. Ki o hak Bademâ tebeyyene, ortaya çıktıktan sonra. Hak ortaya çıktıktan sonra buna rağmen seninle mücadele veriyor. Veriyorlar. Keennemâ, sanki yusâkûne ilel mevti ve hum yanzur. Göz göre göre onlar ölüme sevk ediliyorlar, götürülüyorlar diye zannettiler de seninle mücadele etmeye başladılar. Bedir Savaşı'na Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş şurası topladı. O savaş şurasından savaşma kararı çıktı. Sahabenin bir kısmı itiraz etti, işte o yüce adilindeki dediği bu. Peygamberimize çatır çatır mücadele, savaşmaya dediler. Savaş olmaz, bu müşrikler çok güçlüdür. Ne? Ama şimdi bu ayet-i kerimedeki bu yüce adilindeki çok önemli bir prensip çıkartacağım size. O da şu: İslam da peygamberin uygulamasında, sünnetinde öylesine özgürlük var ki peygamber de çatır çatır mücadele verebiliyor sahabe. İtiraz edebiliyor. Bu bir özgürlük. Yani insanlar özgür olmasa bu kelime buraya ne iş vardı? Yüce Adem'in kelimesi buraya ne iş var? Seninle mücadele ediyor. Demek ki peygamberimiz bu tip uygulamalarında, dünyevi meselelerde uygulamalarında gayet rahat özgürlüğü veriyor. İnsanlar tartışıyor. Dert! Karışma! Dert! Tirsizler! Dem! Ve bunu Allah tescil ediyor ayetle. Yani o mücadeleyi, o tartışmayı peygamberin, o sallallahu aleyhi ve sellemin savaş şurasında topluyor sahabenin ileri gelenlerini, onlara savaşma konusunu ele alıyor. Çünkü çok ağır bir soğuk savaş vardı o zaman. Şimdi biz buna soğuk savaş diyoruz ya, o zaman Mekkeli müşriklerle Medineli Müslümanlar arasında çok büyük bir soğuk savaş vardı. Yani her an saldıracaklar bize diye korkuyordu müminler. Bu korkunun ortadan kaldırması lazım. Peygamber buna karar verdi. Yeter artık. Hatta Ebu Bekir, Hazreti Hamza peygamberimize çok ısrar ettiler. Yeter ya! Yeter, bittik! Hazreti Hamza özellikle. Yani ne olacaksa olsun bu adamları ya tepe taklak ederiz onları ya onlar bize eder diye sahabenin içerisinde savaşa temayül edenler vardı. Ama maalesef karşı çıkanlar da var. O karşı çıkanlar da peygamberimizle münakaşa ediyorlar. Ama nasıl münakaşa ettiklerini, gözlerini bile anlatıyor Allah, gözlerini. Sanki onlar göz göre göre ölüme götürülüyor diye seninle mücadele veriyorlar. Bak bak bak bak. Yani adamların gözünden bile anlıyor ölüm korkusu. Dan dolayı sahabenin bir kısmı, ki onlar münafıklardı. Müslümanların arasında bulunan münafıklardı. Ama ben buradan dünyaya haykıralım. Şunu haykırmak lazım aslında. İnşallah buraya televizyonda gelirsem, şimdi biliyorsun Nisa suresindeyim, bu Enfal suresine gelirsem bu buranın yapılması lazım. Yani İslam'ın, Hazreti Peygamber'in sünnetinde ne denli özgürlük olduğunu, fikrini savunma, hatta peygamberle mücadele verecek şekilde. Mücadele süresi var. Kadın geldi peygamberimize mücadele verdi. Kadın hakları var orada. Mücadele süresi. Ama burada da biz şunu anlıyoruz. Peygamberimiz özgürlükler peygamberidir. Ve bunu Araf suresinde söylüyor Allah. Git ya Muhammed, o kullarımın sırtındaki yükü, o manevi yükü indir ve onların beynine, gönlüne vurulan zinciri kır. Yani özgürlüğü onlara ver. Muhteşem. Muhteşem. Dünyada hala o özgürlüğe gelmedi. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bize sunduğu bir özgürlük var ayrıca. Bir de Allah-u Teala bize özgürlük veriyor. Dolayısıyla tabii ki o yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki özgürlüğünü peygamber uyguluyor. Uyguluyor. Peygamberle şurada tartışıyor. Ve o tartışmada kızmıyor onlara. Ama Allah bunu dile getiriyor. Allah inciniyor. Kızıyor. Ayet olarak gönderiyor. Hak ortaya çıktıktan sonra seninle mücadele ediyorlar ya mı? Hak belli oldu, bitti. Savaşılacak. Ben de karar verdim. Allah diyor, ben de karar verdim. Yani. Allah da karar verecek ya. Şimdi biz Allah'a yalvarıyoruz, bizi affet diyor. Kararını veriyor, affediyor bile. Karar vermiyor, affetmiyor bile. Yani biz işimizi yapacağız, karar Allah'a kal. Olay bu. Şimdi o kadar ince eleyip döküyor ki Allah-u Teala, sanki öleceklermiş gibi, ölüme sevk ediliyorlar gibi, efendim, göz göre göre diyor. İçlerindeki korkuyu anlatıyor, korkuyu. Yani öleceğiz biz, ne işin? Münafıklar korkaktır. Münafıklar korkaktır. Efendim, şimdi bu sefer Allah-u Teala diyor. Ve iz hani ya'idukumullahu ihda taifeteyne. Allah size iki gruptan birini vaat etti. Allah iki gruptan birini vaat etti. Ne biliyor musunuz? İki grup dediği burada, birincisi Mekke'nin ordusu Medine'ye doğru geliyor, müşrikler, kafirler. Orada bir grup ordu var. Bir de kervan geçiyor. Ebu Sufyan'ın liderliğinde Suriye'den gelen kervan Medine yakınlarından geçiyor. Şimdi bu iki grup hangisine saldıracak Müslüman ordu? Tartışıyorlar. Diyorlar ki bazı grup, şimdi bak ayet, isterseniz ayeti bitireyim de ondan sonra şey yapayım. Enneha lekum, o iki gruptan birini sizin için Allah vaat etti. Ve teveddûne enne gayra zâti şevkedi. Siz de o gruptan güçsüz olanı istiyordunuz. Güçsüz olanı. Yani iki gruptan biri, Mekke'den gelen ordu güçlü. Kervan ordusu ise güçsüz. Sahabeden bir kısmı diyor ki, ya biz bu kervana saldıralım, ya bu kervana saldıralım, bunların ekonomisini yaralayalım, ona göre onları sindirelim Mekke'de. Bırak diyenler var. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, bu kadar detaya giriyor. Siz gayra şevketi, şevke güç demek, güçsüz olanı siz istiyordunuz. Tekûnü lekûn, sizin olmasını istiyordunuz. Ve yuridullahu en yuhikkal hakka, Allah ise şunu murad ediyordu. Bu savaştan murat neydi? Bu Bedir savaşından Allah hakkı gerçekleştirmek. Bi kelimatihi, sözleriyle. Ve yakta adadır o kafirin, kafirlerin kökünü kazımak için. Maksadı bu. Şimdi bu ayeti, kafirlerin kökünü kazımak, güçsüzlük meselesi filan, bunlar için açıklayalım. Yani bu ayetin manasını verdik, öyle kalmaz onda. Şimdi Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e iki grubu sunuyor müşriklerde. Birisi Mekke'den hareket etmiş, Müslüman'ı Medine'ye saldıracak olan müşriklerin teşhizatlı ordusu. 1000 kişilik bir ordu. O civarda bir ordu. Tabii tefsirlerde 1000 kişi geçiyor ama kim bir saymış onları da, kaydetmiş onun 1000 kişi olduğunu. Yani o civarda bir approximately, yani tahmini olarak efendim bir ordu. Bir taraftan da kervan, işte Medine'den geçip giden o kervana saldıralım, ekonomik damarlarını keselim onların diye Bunu Süfyan duymuş. O münafıklar vasıtasıyla haber ona uçurulmuş. Bu sefer kervanı sahilden gönderdi. Ebu Süfyan sahilden götürürken Müslümanlar bu sefer güçsüzlere değil de güçlü olan orduyu karşıladı. Yani Bedir'e geldi, Mekke müşrik ordusu Bedir'de yerleşti. Kuyuların yanına yerleştiler. Efendim o 1000 kişiye le savaşın dedi Allah bir bakıma. Dolayısıyla Müslümanlara şunu söylüyor, şu mesajı veriyor. Güçsüz insanlara saldırılmaz. Eğer gücün var, güçlü orduya saldıracaksın. Bir de insanların ekonomisiyle uygun şey oynanmaz. Şimdi kervan, bütün ticaret o. Mekke'de bir şey yok ki. Sen şimdi adamın ekmeğini, çoluğunun çocuğunu ekmeğini almak, savaşmak demek değil. Bu delikanlı değil. Delikanlı da resmen sana hazırlanan orduyla vuruşur. Başarı güçlülerle elde edilen zafere bağlıdır. Güçsüz insanla savaşmak bunun bir anlamı yok. Ezeceksin onu sinek gibi. Manası yok. Onun için bu sefer işte Bedir'de Mekke'den gelen orduyla çatışmış. Burada Allah-u Teala buyuruyor ki siz güçsüz tarafı istiyordunuz. Bu isteğiniz yanlış. Bunu söylüyor. Tabii Bedir Savaşı'nı burada anlatmaktan kasıt bize ders veriyor Allah. Bu Bedir Savaşı'nı yapanlar rahmetli oldu. Peygamberin bir vefat ediyor. Şimdi bu ayetleri onlar okuyacak değiller. Bunları biz okuyoruz. Bize bir şey söylüyor. Bize söylüyor ki Müslüman zor işe dayanır, zor. Müslüman kolaycı olmamalı. Müslüman gençlik zor işe girmeli. Evet. Ne olursa olsun. Bu illa da savaş değil. Çalışmanın işin hangisi ona gireceksin. Onun için bakın bizim üniversitemizi ne öldürmüştür biliyor musun? Bizim üniversitemizi çok zor olan düşüncesizlik, sorgulamama öldürmüştür. Çünkü sorgulamak zor. Düşünce, fikir üretmek zor. Beyni zorlak, yormak zor. Ama burada yazmış adam. Allah ne yapıp da koyun buraya. Ben yazdım bunu. Ulan başkasının emeğiyle olur. Ulan başkasının emeğiyle senin toplumunu nereye götürebilirsin? Ne dedik biz? Başkasının ibadetiyle cennete gidilmez kardeşim. Öyle şey olur mu? Başkasının yaptığı ilaçla, başkasının ürettiği, bulduğu tıbbi teknolojiyle efendim, dünya teknolojisi sen ilerleyemezsin efendim, sen puan alamazsın Allah katında. Sen ne ürettin? İşte bizim toplumumuz bu düşüncenin, kafayı yormanın, laboratuvarda çalışmanın, bir ürün üretmenin, bir icat yapmanın zor olduğunu, bunun uykusuzluk getirdiğini, bir emek vereceğini, yok canım böyle zor işe bir maruşa falan girilmez. Bedir Savaşı bitti. Her an Bedir Savaşı için değil. Arkadaş nefsinle mücadele veriyorsun. Bedir Savaşı burada. Çalışacaksın. Bak ne anlatıyor bakalım. Neler çıkıyor bunlar. Bu sefer Yüce Allah diyor ki bak ben amacımı söylüyorum size. Ya Muhammed neden bu savaşa müsaade ediyorum biliyor musun? Bunu diyeyim sana. Öyle insan öldürmek için savaşılmak. Benim amacım Allah olarak benim kelimelerimle, hükmümle hakkı gerçekleştirmektir. Hakkın bayrağını dikmektir. Hakkın bayrağını dikerken karşıma çıkanı ezer geçerim diyor Allah. Ayete bak. İşte bu İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in dediği söz bu işte. Bu ayetlerden geliyor. Benim tek hedefim fillahtır dedi. Allah için dedi. Ben toprak almak için Bizans İmparatorluğunu yıkmadım. İstanbul'u fethetmedim. Ben Allah rızası için yaptım. Müslümanlığı taşımak için yaptım bunu. İşte Fatih. İşte bunlar. Hakkın bayrağını dikmek. Ve yakta adabir al kafirin. Kafirlerin kökünü kazımak için. Şimdi bunu bazı alimler anlattı. Kafirleri öldürüp yok etmek için. Öyle değil. Öyle değil. Bunu yanlış anlamışlar. Ya bir adam öldürdü mü nasıl dini kime tebliğ edecek? Bir adamı öldürdün mü? Dini kime anlatacak? Hayır, hayır. İnkarın, inkarın kökünü kesmek. Bu kafirlerin ürettiği o inançsızlığın, Allahsızlığın kökünü kesmek. İnsanı değil. Muhteşem. Bu vaazımı dinleyenler sabaha kadar Allah razı olsun diyeceksin. Acayip. Burada bak. Ne oluyor? Şimdi Yüce Allah bunu ve yakıta dabir alırken dabir arkadan gelir. Dübür arka demektir. Bu kelime çok çok acayip bir kelime. Bu kelime düşünmek anlamına da gelir. Efela yetedebberun el Kur'an. Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Bak. İşin arka tarafını görmeye. İşin arka tarafını görmeye böyle bir düşünce diyor Allah-u Teala. Yani görüntüyü görüyorsun böyle. Bu tefekkür. Ama tedebbür işin arka planını görmeye denir. Ha bir de kök anlamına gelir. Kök. Kök hücre var ya ha. Kök. O anlama da gelir. Dabir kelimesi. فَقُطَعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Geçer. Enam suresi. Zulmedenlerin kökü kesmeden kalır. Burada da öyle geçiyor. وَيَقْتَعَ kesmek. قَطَعَ kesmek. Bıçakla ekmeği kesmek gibi. Burada da kesmek. دَابِرُ الْكَافِرِينَ kafirlerin kökünü. Kökünü kazıyacağım. Kanser bu adamlar, kanser. Bu tümörü kazıyacak. Fakat burada onların ölümü değil, küfrün kökünü kazımak, inkarın kökünü kazımak. Çünkü siz güçlenirseniz, onları mağlup ederseniz, o adamların pek çoğu Müslüman oldu. İşte Mekke'nin fethinde Müslüman oldu biz. O peygamberimize karşı koyanlar hepsi Müslüman oldu. İşte küfrün kökünü kazımak budur. Yoksa insanı öldürmek değil. Burayı yanlış anlatıyorlar. Demek ki Yüce Rabbim şunu kastediyor. Hakkın bayrağını dikmek ve küfrün kökünü kazımak. Benim Bedir Savaşı'ndan kastım budur diyor. Amacım budur. Bir daha var. Alttaki ayette söylüyor şimdi ben. لِيُحَكَّ الْحَكَّ Hakkı gerçekleştirmek ve يُبْتِلَ الْبَاطِلَ Batılı yok etmek وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ O suçlular istese de istemese de. Ben hakkın bayrağını dikeceğim ve batılı yok edeceğim diyor Allah-u Teala. Bu olacak. İşte bu Bedir Savaşı böyle bir amaçla, Allah'ın koyduğu bir amaçla, yani savaşın amacını peygambere bildiriyor. Öyle lüzumsuz iş yok. Hangi amaçla savaşırsan o cihat olur. Amaç önemlidir. Niyet önemlidir. Hangi niyetle namaz kılıyorsun? Allah rızası. Budur. Niyete göre müşrik de putlara kurban kesiyordu, Müslümanlar da kurban kesiyordu. Onlar Bismillah diyorlardı. Lah putu adına, biz Bismillah diyoruz Allah adına. Fark bu. Fark bu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, şimdi bu Bedir Savaşı'nı daha devam edeceğiz. Bedir Savaşı, sayfalar gidecek aşağı doğru. Dedim ya, bu süre hemen hemen o bununla alakalı. Bu Bedir Savaşı çok önemli bir İslam devletinin temellerinin atıldığı yerdir Bedir. Hakkın batıla galip geldiği yerdir Bedir. Dolayısıyla tabii ki Bedir Savaşı'nı biz yapamıyoruz. Ama biz Bedir Savaşı içindeyiz, farkında değiliz. Bedir Savaşı şekil değiştirdi. Yani o zaman orada işte birkaç tane at, iki tane atı vardı peygamberimiz. 300 kişi vardı diyorlar. Tabii gene 300 kişinin rakamını nereden bilecek, kim kaydetti? Ama diyelim ki ona yakın. Yani 4 misli fazlaydı müşrikler bizden. Efendim, bizim hiç teşhisatımız yok, bir şeyimiz yok. Efendim, o şekilde bir savaş. Ama bu savaş Müslümanlar tarafından kazanıldı demek çok yanlıştır. Allah-u Teala şimdi bakınız 9000 melek göndermiş. Ha, şimdi İslam tarihini yanlış yazıyorlar. İşte sonra Bayraktar Hoca bunu söylüyor, diyorlar ki ya bu nedir? Ya kardeşim işte bak ayet söylüyor bunu. 9000 melek gönderdim, kazandım, sen diyorsun ben kazandım. Olur mu şimdi, böyle bir tarih yazılır mı? E bu Kur'an'ı biliyoruz işte, bunu bak ayet devam ediyor işte. İz testağîsûne rabbekum. Hani siz Rabbinize yalvarıyordunuz. Festecâbelekum. Allah da sizin o yalvarışınıza icabet etti. Onu yerine getirdi. Enni elbette ki ben mümiddüküm, size uzatacağım. Bi elfin bin minel melaiketi, meleklerden 1000 tane adam göndereceğim size dedi Allah. 1000 tane melek. Murdifin, peş peşe gelen. Şimdi 1000 melek, bak 1000 melek. İlk yardım 1000 melekle oluyor. Rivayet edilir ki Müslim hadis kitabının rivayetine göre orada ne zaman ki Müslümanlar Bedir'de yerleşti, kafirler de yerleşti. Tabii o zamanki savaş sistemine göre ordunun bir ordudan birkaç kişi çıkıyor, öteki ordudan birkaç kişi çıkıyor, vuruşuyor. İşte o vuruşmada Hazreti Hamza öldürdü Ebu Cehil'i. Kardeşin, abis. O vuruşmadan sonra ordu birbirine giriyor. İki ordu birbirine giriyor. İşte tam o vuruşma olmadan evvel rivayet edilir ki Hazreti Peygamber ellerini Allah'a açmış. İşte bu ayetin yalvardığınız dediği bu. Ve bütün Müslümanlar ellerini açtı orada. Ya Rabbi, bana yardım etmeye söz verdin. İşte bu güçsüz kulların, bunlar ölürse sana kim kulluk edecek ya Rabbi dedi Peygamberimiz. İşte bunun üzerine melekler geldi. Anlıyor musunuz? Şimdi burada çok ilginç bir kelime kullanıyor Allah. Bu Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim anlaşılsa var ya, dünya abad olur. Gays kelimesini kullanıyorlar. İstestegîsûne. Gays. Gays aslında yağmur demektir. Aslında. Bu böyle dengeli yağan yağmura gays denir. Bir de matar var. Matar. Matar, o da yağmur demektir ama o dengesiz yağar. Alıp götürür, süpürür. Selinti. İşte Lut kavmine o matarlar, o metar yağmuruyla batırdım ya. Fakat Gays ise, bu Şura suresinde de geçer bu Gays. Öyle hoş bir yağmur, hoş bir rahmet. Efendim, böyle ekinleri tarumar etmez. Efendim, öteyi beliği su basmaz. Buna Gays denir. Şu Kur'an'ı girip görüyor musunuz? Ya, o şekilde yağan yağmura başka bir isim, bu şekilde yağan yağmura başka bir isim veriyor ya. Allah Allah. Şimdi, Gays yağmurdu da, fakat buradan testağîsûne istifal babine aktardı bu Arapçanın, şimdi Ramazan burada mı? Ha, Arapçanın gramerinde efendim bu yer alır bu. İstifal babine aktardığın zaman değişiyor bu sefer. Dua etmek, yalvarmak anlamına geliyor. Dua kelimesini kullanmıyor burada. Ha, gays kelimesini kullanıyor. Şimdi bu analizleri yapmadan ben ilim adamı olamam ya. Olamaz ya. Bu kürsüye çıkma ya. Niye bu kelimeyi kullandın? Niye sorarım? Burada soruyorum. Yani bulacaksın. Onu niye kullandın bulacaksın. Şimdi yani dua ile yağmuru birleştiriyor Allah bu kelimede. Dehşet bir şey. Yani yağmur bir rahmet oluyor ya. O meleklerin inişi de bir rahmet ya. O yardımın gelişi de bir rahmet ya. O da bir ferahlık ya. Aşağı anlatacağım ben neler olacak orada. Şimdi bu açıklamayı yaptım size. Çok hoş bir kelime olduğu için kök itibariyle çok farklı bir yerden geliyor. Yani farklı bir yerden geliyor. Farklı bir mana alıyor yani. Aynen böyle. Yani bu Allah'ın kudreti. Şimdi benim babamın yediği domates yemekten geliyor süper. Anamın yediğinden geliyor yumurta başka bir varlık veriyor. Hiç alakası var mı domatesle? İşte bu kelimeler de böyle. Bu din de böyle işte. Bu Kur'an da böyle. Alıyorsun buradan getiriyorsun buraya başka bir mana çık. Bu Kur'an'ın mucizevi. Bu ilahi kelam bunu bu beşeri yazması mümkün değil. Peygamber bu buraya istese nasıl diyecek? Mümkün değil. O Rafça'dır işte bu Rafça. Sadece Arapça değil Rafça. Efendim? Şimdi tabii o peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok heyecanlandım ya. Hakikaten ter verdim ya. Efendim bu duasını Bedir'de yapınca hani siz Rabbinize dua ettiniz. Derhal festecabelek. Ben de sizin duanızı kabul ettim hemen yerine getiriyorum. Hemen. Orada vahiy geliyor. Vahiy orada geliyor ya. Bedir'de. İcabet ediyorum. Enni mümiddüküm bi elfin minel melaiketi murdifin. Peş peşe gelen bin tane melekle size uzanıyor. Meddeden geliyor bu. Meddi tabi var ya meddi munfasıl filan. O kelimeden geliyor bak. Uzatmak. Meddi tabi uzatmak. Manasına gelir. Size yardımımı uzatıyorum. Bin melek. Bu da böyle diyor. Bin melek. Ama şeyde buna galiba 3000 tane daha koyacak şimdi. Ali İmran suresi. Yetmedi bu bin melek. Bin melek yetmedi ya. Bakın şimdi şurada. Efendim bak ne diyecek burada şimdi. اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ Burada da diyor ki 3000 melek uzattım size, gönderdim. Etti 4000. Tamam. Bu sefer bak şimdi aşağıda. بَلَا اِنْ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ Eğer siz sabredersiniz, eğer Allah'a saygı duyarsanız size 5000 melek daha göndereceğim diyor peygamber. Ha Bedir Savaşı'nda bu ayetler etti 9000. Bak şimdi bu ayetleri bir araya getirmedim. Ha bu ayete göre fetva verirsen 1000 melek gönderdi Bedir'e dersin. Böyle fetva veriyorlar da onun için olmuyor. Kur'an-ı Kerim'in öyle cımbızla çekilerek olmaz. Kur'an-ı Kerim'i dantel gibi öleceksin kardeş, ilmin varsa. Bak, şimdi ha bu ayet-i kerimeyi okuyan bir adam der ki 1000 tane melek gönderdi Bedir Savaşı'na. Nerede söylüyor bunu? Enfal Suresi'nde var ya. Yok ya. Ama burada ne diyor? Burada 8000 göndermiş. 8000, 1000 daha 9000. 9000 melekle kazanılmış Bedir Savaşı arkadaşlar. Olay kolay mı? Böyle 300 kişi kazandı savaşı falan öyle şey yok. Tarihi yanlış yazıyorlar. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'i anlatacaksın siyerine bir de. Siyerine bir de Kur'an'la yapacaksın bu işi. Şimdi peki neden bunu yaptım size biliyor musun bir anlamda? Onu da anlatayım size. Onu da anlatıyorum. Savaşın amaçlarını söylüyorum. Neden bu melekleri duanızı kabul ettim derhal? Bu Bedir Savaşı'nda oluyor bu olay ha. Neden bunu yaptım ben diyor, onu da şuna çıkıyor. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى بِي Size müjde olsun. O melekler gelince siz müjde oldunuz. Mutlu oldunuz, bahtiyar oldunuz. Tabi. İki, وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ Onunla sizin kalplerinizi huzura kavuşturmak için. Ettiği üç. Ve men nesru illa min indillah. Yok. Doğru. Ve men nesru illa min indillah. Yardım Allah katındandır. Bunu böyle bile. İnnallaha azizun hakim. Allah azizdir, hakimdir. Yani azizdir, mülkünde mağlup edilemez. Hakimdir, işini yerli yerinde yapar. Yani o melekleri indirmemin sebebi size yardım olsun, müjde olsun, kalpleriniz güvende, huzurda olsun. Huzurlu olun, korkmayın. Ben sizinle beraberim. Allah'ın beraber olduğu bir ordu yenilir mi? Bu mümkün mü? Bak. Şimdi demek ki Yüce Allah burada yardımın Allah katından geleceğini biliyor. Çok önemli bir olay. Biz şimdi türbelerden yardım diliyoruz işte biliyorsunuz yani. Ölülerden, memnelerden, şundan bundan filan yani. Araya birilerini koyuyoruz dua yaparken. Onun hürmetine, bunun hürmetine. Darmadağın ettik tevhidin ancını. Darmadağın. İşte Allah-u Teala müminlerin gönlünü bile düşünüyor yani. Diyor ki benim kulumun gönlünü tatmin edeyim bakayım. Ona bir huzur vereyim, ona bir güven vereyim bakayım. Bana o doğru doğru savaşsın yani. O orduyu görüyoruz. Büyük bir ordu falan. Bunu nasıl olacak? Bunlara nasıl vuruşacak falan? Kalpten işi bitiriyor. Kalpten, gönülden. Devam ediyor işte. Bitmedi. Allah'ın yardımı bitmedi. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِنْ Ve mana veriyorlar bu ayete. Bu mana benim hoşuma gitmiyor. Diyor ki يُغَشِّيكُمْ sizi kapladı. Sizi kapladı. Hani kapladı? اَنْنُعَاسَ uyku, uyku. Uykunun böyle tam uyumadan evvelki yegaza. Yani ha uyudu uyuyacak yani uyudu uyuyacak. Ezan mı? Ezan yok değil mi? Ezan şimdi geldi. Tam ayetin başındaydı ha. Efendim arkası gelecek cuma. Bir hafta bekliyoruz. Ama ne muhteşem şeyler var burada değil mi yani? Bu Kur'an tabii. Kur'an yeter ki sen onu anla. Yeter ki sen onu efendim ona gönül ver. O anlatıyorsan o sana anlatır. Değerli kardeşlerim, demek ki burada bugün müminin vasıflarından bahsettik. Geçen hafta kalan vasıflardan bahsettik. Ardından Bedir Savaşı. Burada biz burada bir ayet atladık. Bir ayet atlamış. Şimdi hatırıma geldi ha. Şimdi diyor ki Rabbin seni evinden çıkardı. Rabbin çıkardı seni evinden. Oraya atladık ya. Ya o ayet atladık. Bir daha hafta o ayetten başlamak şartıyla efendim Bedir Savaşı'nın içeriğini Allah bize deşifre ediyor burada. Muhteşem bir amacını belirliyor. Müslümanların zayıf orduyu değil, güçlü orduyla mücadele vereceğini, güçlü işlere gireceğini söylüyor. Ve yardımını anlatacak şimdi. Neler neler neler neler meleklere söyleyecek Allah-u Teala. Meleklere diyecek ki ben içeriden siz dışarıdan hadi bakayım. Meleklere diyecek. Allah-u Teala Kur'an'ı anlayan, doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Efendim tabii ki bu 18 senedir sizinle beraber burada bir serüven geçiriyoruz. Ben Rabbime dua ediyorum. Aha bu kadar kaldı Kur'an'dan. Yani 9 cüz kaldı. Allah bana bir 7 sene daha ömür verirse bu 9 cüzü inşallah bitireceğim ve hatimini yapmış olacağız Kur'an-ı Kerim'in. Hem tefsirini yapmış oldum Kur'an'ın hem de böyle bir camide 18, 7 daha diyelim 25 yıl bir çeyrek asır vaaz yaparak inşallah Allah ömür verirse bunu bitirmiş olacağız. Size de profesörlük diplomasını vereceğim. Öyle gideceğim. El Fatiha. Ben kulluk Allah'a tapınmam, Allah'a kulluk etmem, Allah'a ibadet etmem bana emrolundu. Ama nasıl? Muhlisen lehu din. Dini ona haskılarak Allah'a kulluk yapmam bana emrolundu. Demek ki dini başkasına haskılamayız. Din Allah'ındır. Dini öğrenmek istiyorsan Kur'an'a verir. Bak peygamber de böyle emrolun diyor. Şimdi birinci sayfasında Zümer Suresi'nin dünya insanının en büyük problemi tevhid inancıdır.